Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti İbrahim'in Nemrut'a tartışması. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ebul Enbiya deniyor kendisine. Yani peygamberin babası anlamına geliyor. Ullazın peygamberdir, bir peygamberdir. Onun döneminde de Babil hükümdarı Nemrut vardı. Kızın inşallah konuya girelim. Mevla buyuruyor bizlere Bakara suresinde ayet 259'da Elem tere lezi Hacı İbrahim fi Rabbihi Elem tere ya Habib Muhammed'im görmedin mi? Yani görür gibi bilmedin mi? Ellezi şu kimseyi ki Hacı İbrahim'e fi Rabbihi Hacı İbrahim ile Rabbisi hakkında tartışan o kişiyi görmedin mi? Burada İbrahim Aleyhisselam ismi geliyor ayet-i kerimede. Nemrut tabi gelmiyor burada. İsmi usul dönüyor. Ellezi ile geliyor burada. Yani o kimse, o pis kimse el buyuruyor. İsmi gelmiyor ayet-i kerimede. Neden böyle yaptı Nemrut tartıştı İbrahim Aleyhisselam'la? En atallar mülk. En asilli en. Böyle lan vardı talih için. Allah ona mülk verdiği için yani mülküne güvendi, saltanatına güvendi, şımardı, böbürlendi, kendini alıştırdı haşa. Her şeyin bir makabli denir. Evliyatı vardır, her şeyin vardır. Önce bakmamız gerekiyor, anlaşılsın diye konumuz. Nemrut rüyasında yeni bir yıldızın doğduğunu, yıldızın da gelip bunun köşkünü yıktığını gördü. O günkü Tanrı kimselere, yani o dönemde müneccim denenlere yani rüyası yorumlattırdı. Tabii aşağıda rüyada açık olduğu için onu şöyle dediler. Yeni doğacak olan bir çocuk senin saltanatını yıkacak derler. Saltanatını yıkacak senin. Ne yaptı Nemrut tabi? Tek adam, diktatör adam, kan diktatörü kendisi. Buna ben engel olacağım diye kesin olarak yani andı işte kendi kendine. Önlem olarak ne yaptı önlem olarak da? Yani doğum kontrolü yapması gerekiyor şart. Engel olması gerekiyor doğuma. Ne kadar erkek varsa Urfa'da hepsi aldı bunları. Bunları dışarıya meydana çıkardı bunları. Çayırı, çimini, ormana götürdü bunları. Ama Allah Teala'nın tabi takdiri bozulmaz. Yani bunu kimse bozamaz bana böylece. Mevlamızın takdir ettiği vakit gelince, ne oldu vakit gelince? Nemrut'a sarayından bir şey lazım oldu. Acele getirilmesi lazım. Kendi gidemez. Mutlaka birini gönderecek. Ama gönderen kişi erkek olacak tabi. Orada kadın yok. Şöyle Nemrut baktı, düşündü. En güvendiği adamı Azer idi. Azer. En güvendiği adamı. Onu çağırdı. Bak Azer. En çok sana güveniyorum şu ülkede. Urfa'ya git. Sarayma git. Acele ama. Sarayma git. İşte şu eşyaları al getir bu çabuk. Ama kesinlikle evine uğrama, hanımınla görüşmeyeceksin ama. Tamam mı? Tamam. Azir o anda yani söylediğin sadık olacağına o anda kendi kanadı var kendisinin de. Urfa'ya geldi. İçeriye Urfa'ya ilk olarak erkek geliyor. Ayrıca erkek görmemiş kadınlar. Erkek görünce kadınlar, koşuşta kadınlar. Bak erkek geliyor. Kim Azir geliyor kendisinin de. Hanımı duydu bunu. Koştu geldi. Tuttu elinden. Onu sonra eve götürdü. Tabi takdir olunan vakit saat gelmiş. Bunlara bir görüşme oldu. Ve hamile kaldı İbrahim Aleyhisselam'a kadın. Azer tabi hakkında değil tabi bunun onda. Hemen oradan koştu, saraya gitti, eşeği aldı, çok acele gitti, emrine verdi. Buna sordu. Ne yaptın? Efendim, aynen emri uyguladım. Eve gitmedim. Peki, dedi. Derken aradan bir sene geçti. Yani o yıl doğacağım, çünkü engel olacak. O yıl işte. Engel olacaklar. Tekrar dönüldü. Şehre dönüldü tekrar bunlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın annesi tabi hamile kalmış. Bunu gizledi ama herkesten gizledi. Kocasına bile güvenemedi. Kadın Nemrut'a çok bağlı olduğu için kocası. Bunu öldürtür, düşürür derken bunu. Doğum vakti gelince kadın ufak dışarı çıktı, bir mağaraya gitti. O mağara aynen duruyor orada böyle. Aynen duruyor mağara. Yani ziyaret açık buradaki mağara. Kadın orada doğumunu yaptı. O gün orada eğlendi. Akşam üzeri çocuğunu, yavrusunu mağarada bıraktı. Eve kendi geldi. Bir de evine çapa almış. Yani sanki taradan işine geliyormuş gibi evine geldi. Geldi ama tabii ana yüreği uyuyamıyor ama. Sıkılıyor. Bir sağa dönüyor, bir sağa dönüyor, kalkıyor. Böyle sabah zor bekliyor. Yavrusunu görecek. Ya aç yürü tabi orada. Ağlayarak ölür yani başka şey olmasa bile. Sabahtan oldu. Kadın geldi. Bir de baktı. Mağaranın kapısında iki tane iri aslan. Mağaranın kapısında. Kadın ürktü birdenbire. Tabi aslana gidemeyecek. Korkuyor. Korktuğu gibi de bunlara benim yavrum parçalanmıştır diye kadın işi gitti. Mevla aslana dil verdi. Konuşurdu. Vallahi her şeye kadir mutlak böyle. İlk aslanlar ya hatun, kadın yani. Gel korkma. Biz Allah buraya gönderdi. İbrahim burada bekliyoruz. Gir sonra emzir. İşe girdi kadın. İbrahim Aleyhisselam'ı aldı kucağına. O da emzirdi orada. Orada Mevla'na bir su çıkardı ona. Hala su devam ediyor. İçiyor su, şifalar. Urfa'da devam ediyor, su devam ediyor. Kadın orada suyu içti, çocuğunu emzirdi. O gün orada elendi yine. Devam etti kadın. Geldi gitti, geldi gitti. Artık İbrahim Aleyhisselam'a biraz çabuk serpildi. Çabuk büyüdü de. Önceki yıkış yukarıdan, yaşıtlarından daha üstün gibi göründü. Fark olmayınca annesi bir gün çocuğuna, yavrum İbrahim, ben seni eve götüreceğim. Anne ev ne? Ne demek ev? İşte yavrum işte odalar var, şöyle mutfağı var, işte şu su var, bu su var, kapısı var, penceresi var, yatak organları var. Allah, o kadar büyük mü bunlar anne be? Büyük. Nerede bu ev? Şehirde. Ne demek şehir? İşte evler var, sokaklar var, çarşılar var, dükkanlar var, ağaçlar var, meyveler var, insanlar var, hayvanlar var, şunlar bunlar. İbrahim Aleyhisselam hayalinde büyüdü bunlar böyle. Büyük bir şey, muazzam. Devamlı mağarada yaşamış. Küçük mağara mağarada. Küçük mağarada. Karanlık yaşamış orada. Yani dünya bakar cennette. Ona kıyas edebiliriz bunları da. Annesi aldı İbrahim Aleyhisselam'ı eline götürdü. Fark edilmedi diğer çocuklardan. Fark edilmedi diğer çocuklardan. Babasının da görevi put yapardı, put. Yani Nemrut'un heykelini yapardı. Gidip satarak pazarda. Tabi başına koyuyormuş, omuzuna koyuyormuş böyle. Yani hürmetle, saygıyla onlara pazarlayıp satarmış. Hadi İbrahim Aleyhisselam artık şöyle iş yarayacak duruma gelince babası İbrahim, oğlum baba bugün ben pazara gitmeyeyim. Al sen git pazara, sat sen bunları bakayım pazara. Al İbrahim sen bunları, tat onlara birer lira boyunlarına ip, böyle sürdü götürüyor böyle şey. Tabi göğe İbrahim, ne yapıyorsun? Yani çarpılırsın, şu oldu derken. İbrahim Aleyhisselam tabi gülüyor, çocuk ama gülüyor tabi. Onlarda o güç varsa çarpsınlar bakalım, varsa güçleri. Tabi yok güçleri, çarpamadı tabi kendisinin de. İbrahim Aleyhisselam delikanlı çağına geldi. Yaşı 18 rivayetlere göre o çağına geldi. Onların da yılda bir bayramları varmış. Yani tapınakları varmış onların kendilerinin. Kimse kalmamış şehirde, dışa çıkarlarmış. Herkes çıkarlarmış. Hadi İbrahim Aleyhisselam başını beze sardı. O gün çıkmamak için hadi İbrahim sana gel. Kimse kalmıyor şehirde. Enes yakayım. Ben hastayım dedi. Hastayım dedi. Amacı şu, yani sizin iş tapındıklarına karşı ona dolayı kalbim hasta anlamına getirdi bunu. O işte söyledi. Ve yattı bu. Evde yattı, çıkmadı dışarıda. Ve gitti tabii şehrin dışına. Böyle bir balta aldı, puthaneye gitti. Girişte kapının önünde bir put varmış, heykel yani böyle. Artık kaşları, gözleri altından, mücevherden, yakuttan, şundan bundan o kadar muazzam süslenmiş bir put. Yani onu görenler sana korkarlarmış bile. Ama kim yapmış bunu? İnsan yapmış tabii, yapmışlar bunu. İbrahim Aleyhisselam içeriye girdi. Bir de onların bir adeti varmış o toplumun. O bayramlarında herkes bir yemek getirilmiş, putana koyarmış yemeğini. Nasıl şimdi ot koyuyorlar, şişe koyuyorlar. Bu, onlar da yemek koyarlarmış putaneye. İbrahim içeriye girdi. Baktı hepsinde yemekler. Hem de en o günün değerli yemekleri. Ayet-i Şirâ buyuruyor Mevlam. Ela te'külûn. Ne yemiyorsunuz? Ne yemiyorsunuz? Bak yemek getirmişler. Ne yemiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam baltayla bütün putu hepsini kırdı. Yalnız bir puta dokunmadı. Baltanın omuzunu astı. Evet yine yattı. Dönü geldi toplum. Kavim geldiler. Hemen putaneye geldiler. Onu ev çektiler. Bir şey girip baktılar. Şok oldu onlar. Eyvah puta kırılmış. Kim yapar? Kim yapar bunu? İbrahim yapar. Yukarı İbrahim. Bunu İbrahim yapar. O bunun aleyhinde çünkü. Acaba bunu yapabilir. Eve geldiler. İbrahim sen putları kırdın. Ente fiyatı hazır. Sen bunları kırdın bunları. Ne demiş ben kırdığımı? İşte efendim büyük puta alt atmışsınız. Belki o yapmıştır. Son bakayım bir puta. O yapmıştır. Ya put bu şey beceremez ki. Yani put baltayla kıramış yapamaz. Üffün lekim yani ayet-i kerime ta girmiyor ayet-i kerime uzun olduğu için. Yazık olun sizlere be. Demek ki bir şey yaramıyor. Niye onu tapınıyorsunuz ona? De bunlara. Ama yani ürküsü oldular. Önce bir durakladılar. Gene eski şeyine döndüler böyle. Putperestliğine döndüler. Tabii durum ne burada? Bildirildi. Yani puthaneye biri girmiş. Bütün putları kırmış. Bir putu üzerine omuzuna baltayı koymuş. Kim yapar bunu? Hemen soruşturma. İbrahim bunu yapar. İbrahim sekatı Nemrut. Ve buna karar verildi. Tabi Nemrut teklif etti önceden böyle. Yani putlara tapmayı kabul edecek. Bu işi yaptığını kendisi özür dileyecek. Bunları kabul edecek. İbrahim tabi kabul etmedi tabi. Etmeyince ibret olsun diye Nemrut ne yaptı? Buna ateş yakmaya karar verdi. Ateş yanacak. İbret olsun diye insanlara. Hemen kalenin altına meydan var. Geniş orası. Bir tane birileri arası. Büyük meydan. Şimdi su falan var orada. Oraya odun taşırmaya başlandı. Bakınız. Halka emir verildi. Herkes putlarını seven odun getirsin buraya sevap için derdi. Hatta bazı özürlüler yani yürümeyenler bile emniyete gitmişler. Almış birkaç çırpı getirmişler. Bu da bende olsun dedi, putan dedi böyle. Atmışlar. Bir hafta odun getirirler oraya, bir hafta. Atla, merkeple, sırtlarını getirirler. Dağ gibi küçük bir tepe oldu onunla. Tutuşturuldu etrafında bunlar, tutuşturuldu. Muazzam bir alev. Yani muazzam bir orman. Yangın bir alev yanıyor orada. Hazreti İbrahim getirirler işte kadının üzerine, kenara getirirler. Ona mancık yapıyor. İki tane direk, hala duruyor direkler orada. Mancık yapıldı oraya. Mancık şu şekilde böyle bir nevi salıncağa benzer bir şey yani ben. İki tane direk duruyor. Ortada bir demir var. İbrahim'den bu demir üzerindeki bir salıncağa kondu. Yeğli, çekili koyabilecekler. Neye böyle yaptılar? Önce Hazreti İbrahim'i ateş atmaya denediler. Atamadılar. Alev yakıyor bunları. Götüremiyorlar böyle. Yanaşamıyorlar. Sonra bunu yapmaya karar verir kendisine. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı tamamen çıplak hale getirirler. İki elini boynuna bağladılar. İki yana bağladılar. O tuturlar mancınığa. Ateş, alev göktere gidiyor ateş onunla. Muazzam ateş. Ta kaleye geliyor alevleri. Rüzgar vurunca. İnsanlar soklamıyor oralara. Muazzam yanıyor. İbrahim üzerinde. Nemrut yine son tevhide bulundu. İbrahim. Buraya benim bir heykelim getirelim. Bu getireceğiz buraya. Ona secde edersen seni affedeceğiz seni. Hayır. Rabbim bir de verim abi. Etmem tabii. Bunun üzerine başladılar ayin yapmaya orada. Yani dönmeye, mermeye, bağırmaya, raks, şunları falan yapmaya başlarken hallerince. Tabi Allah bunu görüyor mu? Tabi görüyor muhtemelenler. Melekler görüyor mu bunu? Görüyor efendim. Bütün melekler onu götürüyor orada efendim. O anda rüzgarları idare eden melek vardır. Rüzgar onun meleğin emrinde. Her meleğin görevi vardır. Secdeye kapandı. Allah'ım bana izin ver. Gideyim bir anda bütün fırtınayı koparayım, ateşi dağıtayım oradan. İbrahim'i kurtarayım. Bir Rabbim İbrahim'e git, teklif et. Eğer senden yardım isterse yardım et onu, kurtar onu. Melek geldi. Diğeri görmüyorlar. İbrahim, heyecanlı ama böyle. İbrahim ne olur izin ver, seni kurtarayım. Çok sakin ama o. Buna, bu öyle bir makam ki muhteremler, İtminan makamı deniyor buna. İtminan makamı deniyor buna. İtminan makamı tumaniye tam sükunet. Hiçbir olay onların gönlünü sarsamıyor. Ya ateş ne olsa olsun onları sarsa heyecanlandıramıyorlar böyle. Oturuyor sakin de. Kimsin sen? Şu rüzgara bakan melek benim. Sen işine git sen. Ben işine git bakalım. Gitti o. Arkadan yağmura bakan melek. Allah'ım bana izin ver. Belki benden yardım ister. Bir anda bulutu dökeyim, yağmur yapayım oraya. O geldi. Aynı şey bunda aradım konuşma geçti. O da gitti. Artık son ana gelmiş. Mancınız çekilecek. Aç atılacak. O anda Cebrail aleyhisselam makamından şeye kapan. Allah'ım bana izin ver Allah'ım. Bir tanemeyeceğim onun yanmasına. Bana izin ver Allah'ım. Git. Sen bakalım. Tam böyle artık böyle havalanmak üzere havalanan yata Cebrail'e geldi. İbrahim ne oldu izin ver seni kurtarayım. Sahibi ahiretim yok. O halde Allah'a yalvar Cebrail'e şimdi. Gidiyor havada ama. Allah beni görebiliyor. Allah beni görebiliyor böyle. Derken gitti tabii ateşe doğru gitti. Buyurdu ki Rabbim ateşe şimdi. Bismillah. Ya naru. Ey ateş. Künü berden soğuk ol. Ama buz gibi değil. Vesselamen. Selamet ol. Kime? Ala İbrahim mi? İbrahim ama. Her şey yak başka. Başka her şey yak. İbrahim'e karşı soğuk ama dondurmayacaksın da sen olacaksın bu şekilde. Böyle. Tabii İbrahim Aleyhisselam düştü. Düştü. Yalnız düşerken havadan atılığını gördüler ama düşleri göremiyorlar ama. Etraftan, yüksekten göremiyorlar. Düştüğü yeri, alevlerden göremiyorlar. Düştüğü yer çimenlik olmuş derler. Orada su çıktı oradan. Melon'a bir ağaç verdi orada. Cebrail Aleyhisselam geldi ona, cennetten gömlek getirdi. Kendisine, cennet gömleğini kendisine getirdi, onu giydi orada. Yalnız ateş neyi yaktı bunun? Elindeki ayağındaki bağları yaktı ateş. Elindeki bağları yaktı ateş, çözüldü. Ayakta çözüldü. Tebes kaldı. Düştü oraya. Düştü ama çıplak da bu arada. Bir tonlu önce de Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim al bunu giydi böyle. Gömleği giydi. Su çıktı oradan. Hala su devam ediyor orada. Hemen ne yaptı? Abdest aldı. Tazir abdestini hatırlayanlar. Allahu Ekber namazda durdu. Namazda durdu. Namaz kılıyor. Fakat bunu kimse göremiyor ama. Yani bunlar o insanlar Nemrut'un tayfisi, o küffar ne yapıyorlar? Ondan ondaki zannına göre onun kimi bile eridi onda. O alevde. O zanda bundan. Ancak aradan bir hafta geçince alevde sakinleşti. Ateş Kur'an'a gelince Nemrut şöyle sahadan baktı. Allah Allah. Bu İbrahim'e benziyor. Karşıda namaz kılıyor biri orada. Hem de etrafı çevirlik etrafı. Alev yok orada efendim. Nemrut geldi bu sefer. Toplumda askeri toplandılar. Nemrut bağırdı. İbrahim sen misin? Benim. Yanmadın mı sen? Ben Rabbim yakmadı beni. Peki buraya gelebilir misin bakalım ateş yürüyüp de kordan yani? Gelirim dedi. İbrahim Aleyhisselam tam kordan bastı. Yürüdü geldi. İşte o zaman Nemrut aldı bunu karşısına şimdi. Aradan şu konuşma oldu. Dedi ki Nemrut ona İbrahim gerçekten senin Rabbin çok kuvvetliymiş, güçlüymüş. Çünkü o da kendisini haşa ilah diyor kendisine de. Senin Rabbin gerçekten güçlüymüş. Gördüm. Sen dışı yapmadı. Peki senin Rabbin ne yapar başka? Rabbinin işi, görevini ne yapar yani? Bir devletin başkanı mı onun gibi? Şimdi tabi o anda Nemrut'un gözünde bir saltanat taht. Devlet başkanlığı. Halbuki Allah'a katın nedir bir devlet başkanlığı? Hatta dünya ne Allah katında? Şu evrene bakarak. Nokta zerre değil. Allah'a katında böylece. İbrahim Hüseyin abim başka ne iş yapar? Sorunca İzkali İbrahim'i İbrahim Hüseyin cevap verdi işte burada. İz yani üzgün. Şunu söyle ki Habibim. Kali İbrahim'i dedi ki İbrahim Aleyhisselam Rabbi'l-lezi yuhyi ve yumit. Yani bu önemli nokta bak böyle. İbrahim Aleyhisselam gibi büyük ulu azim peygamber Allah-u Teala böyle vasıflandırıyor böylece. Yani uluiyet aynı Allah'ın yaptığı iş budur böyle. Kimse yapamaz bunu böyle. Nedir bu? Yuhyi ve yumit. Yuhyi hayat verir. Niye hayat verir? Ölüye. Ölü maddeye taşa, toprağa Allah emir hayat verir böyle. Sonra onu öldürür Rabbim, tekrar sana döndürür. Döndürür. İbrahim Aleyhisselam bunu söyledi. Yani sen de Rab'sen, şey yap bakalım. Bir ölü maddeye bir hayat ver, can ver bakalım. Onunla bir canını yap bakalım bakalım. Kale dedi ki Nemrut, ene uhiyyü ümmit. Ben de diriltirim, ben öldürürüm ben şimdi. Nemrut. Ne yaptı? Emin verdi askerlere, iki tane mahkum götürürler zindandan, iki mahkum götürürler. Dedi ki, Nemrut oturuyor tahtından, vurun şunu bakın bu işin kafası kellesini, vurun da öbürünü bırakın dedi böyle. Bak dedi İbrahim'e, bak ben de bunu öldürdüm, bunu dirilttim ben dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, Nemrut'un kafası çok katı, kalın. Kafası kalın, çalışmıyor kafası bu konuya böylece. İbrahim Aleyhisselam, bu yüzden durmadı ona bak fazla böyle. Yani bunu da bize, bu da bize bir dini bir kural bak muhteremler. Din konusunda tartışmaya giren bir kimse bir konuda anlayamıyorsa onun fazla aşmaya gelmez o konuyu. Ne gerekiyor? Daha başka bir konuya geçmeye gerekiyor bak muhteremler. Buna gerekiyor. Kali İbrahim'i İbrahim konu değiştirdi. Fe innallâheti bir şemsi minel meşrikı. Benim Rabbim güneşi bak doğudan getiriyor. Fe'ti biha minel mağribi. O halde sen de Rab'sen, aynı senin gücün varsa sen güneşi battan getir bak. Ama bakalım, getir bakalım. Ne yaptı Nemrut? Febutellezi kefer bet. Ne dedi bet olmak? Şok oldu, dona kaldı ben işte. Yani sanki bir felç oldu, bir cevap veremedi ben işte. Şimdi inşallah konumuz bu ilk konuyu açmak şimdi muhteremler. Yani hayat vermek, öldürmek ve güneşi batıdan getirmek. Eğer güneş batıdan gelmeyecek olsaydı, İbrahim Aleyhisselam buna tevkif etmezdi. Örnek olarak Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam ne yaptı Firavun'a karşı? Musa Aleyhisselam. Yok, şu anda önce Musa Aleyhisselam Hazretleri. Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam. Tur Dağı'nda yani Musa Hazretleri. Her peygamberin ayrı bir özelliği var. Her peygamberin. Nasıl her meyvenin ayrı bir özelliği var. Her meyvenin. İnsanlar bunun gibidir. Peygamber bunun gibidir. Hazreti Musa'nın özelliği neydi? Kelimullah. Allah'ın sözünü işi duyardı. Vasıtasız duyardı. Allah'ın sözünü duyardı. Böyle. Allah'ın kelamını. Niye kulakla mı? Hayır. Eğer kulakla duysa Allah kelamı değildir o. Yani bir cihetten gelse. Musa Aleyhisselam'ın bütün her şeyi duyardı bunu böylece. Yine bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah ile konuşuyor. Böyle. Allah onu söylüyor. Bu konuya fazla girmeme gerekiyor ama çok kısa cevabı muhteremler. Bizim konumumuz farklı, Allah'ın kelamı farklı muhteremler tabi. Ne kadar farklı? Kul Allah'ın gücü gibi farklı. Mesela bizler Bir konu anlatacağız, konuyu anlatacağız. Ne gerekiyor bize? Önce konuya göre bir zaman zarfı lazım, konuya göre. İnsan ne diyor bazen? Mesela ben yapıyorum bunu, işte kısıtlı zaman, vakit müsait değil, konuya giremeyiz diyor. Önce bize konu açmak için bir zaman gerekiyor bize muhtemelen. Sonra ne gerekiyor? Anlatırken konuyu kelime kelime, kelime değil, bade kelime deniyor buna, kelime kelime anlatmak gerekiyor bize. Allah kelam böyle değil muhtemelen böyle. Allah Teala Mevlam, bir konu Mevlam anında verir kulun gönlüne böylece. Mesela örnek Miraç'ta. Peygamberimizin gönderen Mevlam ne verdi orada? 90 bin kelam dönüyor böyle. Buradaki kelam cümle anlamına geliyor. 90 bin cümle Peygamberimizin anında Allah Teala konuşuyor Miraç'ta Peygamberimizle. Belki saniyenin binde birinde ama. Onu gönlü hepsi alıyor ve bunu anlıyor Peygamberimizin. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah'ın tabi kelamını duyuyor. Yani Allah'ın sohbetinde bir peygamberin sohbetinde bulunan kişi iman ederek sahibi oluyor. Evliyaların milyon defa geçiyor evliyaları. Hazreti Musa Allah'ın sohbetinde Musa Aleyhisselam cezbeye geldi. Arşı geldi, yandı. Yandı, yandı. Yana yana manevi makam aldı ama. Bütün perdeler yırtıldı. Açtı yana yana, Allah diye yana yana. Bütün makam, açtı makamları. Hazreti Musa Aleyhisselam öyle bir makama geldi ki o anda artık Allah görecek bir hale gibi, o hale gibi geldi kendisine böyle. Kendi öyle gördü kendisine de. Bu da dayanamadı. Rabbi erini endur ileyk. Rabbim ne olur. Rabbim bana göster cemalini al. Dayanamayacağım. Yandım Rabbim. Dayanacağım Rabbim. Şimdi bundan Ehl-i Sünnet şunu buyuruyor, Ehl-i Sünnet buyuruyorlar ki Ehl-i Sünnet cemaate göre eğer kulun Allah'a görünmesi imkanı olmasaydı hiç arte bile peygamber istemezdi bunu. Demek ki mümkün bu. Yani böyle. Ehl-i Sünnet'e göre böyle. Bazı sapık fırkalar inkar ediyor tabi bu konuyu ediyorlar. Yani Allah'a görmek mümkündür. Olmasaydı Musa bunu istemezdi. Tabi gördüm mü göremedim muhteremler. O konuya gelmeyeceğim şimdi fazla. Dedi ki zaman istiyor bizim konuşmamızda. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaptı. İbrahim Aleyhisselam bu arada şimdi ne burada? İki tane Rabbim bu işi yapar dedi. Biri yuhyi ve yumit. Hayat verir, diriltir, can verir. Yani ölüm maddeden Allah canlı melek yaratır. Ve onu öldürür, aslına döndürür. İkincisi neydi? İkincisi de güneşi battan getir bakalım. Getir bakayım güneşi batıdan. Hatta o anda Nemrut'un şöyle aklına takılmış anda. Ya İbrahim senin Rabbin getirsin bakalım battan diyecek olmuş ama korkmuş söylemeye getirirse insanlar hem ona bırakırlar hem verirse böyle. Onun için ne oluyor? Febüteli kefer. Beyt oluyor. Dona kalıyor bir cevap veremiyor böyle. Tıpalıyor böyle şey. Şimdi gelelim inşallah Allah-u Teala Mevlamızın hayat vermesine. Ölüm maddenin canına dönüşmesine. Sonra inşallah, ikinci konu inşallah nasip olsa güneşin battan doğması meselesi. Olacak mı? Olacak tabii bu. Mevlam buyuruyor bizlere ve bede halkı insani min tîn ve bede halkal insani min tîn. Allah Teala insanın yaratılışını çamurdan başlattı. Asıl maddemiz toprak maddeleri. Ama insan yaratılışı topraktan başlamıyor. Neden başlıyor? Yani çamurdan. Nedir çamur? Yani yağmur yağacak, toprak ıslanacak, bir nevi mama olacak, mama. Bozak kıvamında mama olacak bak. İnsan yaratılışı buradan başlıyor. Peki insan çamurdan yaratıldı mı insan? Çamurdan mı yaratıldı? Yani Adem babamız olsun mesela, İzra oldum. Çamurdan mı? Hayır. Vela buyuruyor. Min suati min tin. Yalnızca özü okuyayım. Çamurun da özünden insan yaratıldı. Bakın derler. Min suati min tin. Çamurun da öz, her çamurdan değil. Çamurun özünü çekip alınır bu şekilde böyle şey. Nasıl oldu muhteremler bu? Bu konuda bir lazım böyle. Yani Allah nasıl yaratıyor? Önce toprak iken bizler yani topraktık kendimizde. Daha muhtemelen hep topraktık kendimizde. Ne oldu önce? Önce bizler çamura dönüştük. Yağmur yağdı. Çamura dönüştük, çamur olduk. Allah'ın tadiline yaratılmamız varmış. Vakti mi geldi? Şimdi nasıl insan çamurda insan yaratılacak? Arada bir bürokrasi var. Manevi bürokrasi var şimdi burada bence. Görevli arada bence. Aşama aşama olacak bu iş. Önce gerekiyor, önce insanın çamurdan bitkisel hayata dönüşmesine gerekiyor. Bitkiye dönüşmesine gerekiyor. Mevlam buyuruyor bizlere Enam 95'te İnnallâhe habbi ve nevâ. İnnallâhe fâlikul habbi ve nevâ. Allah Teala ne yapıyor Mevlamız? Falik, yarıcı. Yarıyor Mevlam. Çatırtıyor Mevlam, yarıyor. Neyi? Hab ile nevayı. Hab, hububat yani taneliler. Taneleri, buğday, mısır gibi, arpa gibi, işte soğan şey tohumları gibi taneleri. Ve neva çekirdekleri. Bunları yaran çatıdan Mevlam. Bakın bak böyle. Yani hayat böyle başlıyor. Yer altından bir tohum ne yapılıyor? Eğer Allah Teala'nın takdirinde o pırasa tohumunun, o soğan tohumunun, domates tohumunun derler. O erik çekirdeğinin canlı bir bitki nefesi varsa onun takdirinde tutacak, çatlayacak muhtemelen. Ve Mevla ayet-i kerimede yine geliyor. Tabi öz yapmam gerekiyor. Yere ne girerse Allah bunu biliyor muhtemelen. Bak, yere ne girerse. Yani yere ne atılırsa. Kişi bu ne tohumunu atıyor yere. Efendim çapılıyor, açıyor, çekirdek atıyor yere. Hey Allah bunlar bilgisi de bunlar böylece. Eğer Allah dilememişse tohum tutmaz, çürür tohum gider tohum böylece. Sonra ne oluyor muhtemelen şimdi? Çekirdek mesela veya diyelim bir buğday tanesi olarak diyelim. Hadi buğdayı alalım daha kolasın. Buğday Allah'ın tadil etmiş ki buğdaya dönüşecek bu tohum. Yarılıyor böyle. Nasıl yarılıyor? İşte buna denir tecelli ilahi muhteremler. O Allah, Yüce Mevlam, yarattığı her varlığına Allah'ın tecellisi olur. Mesela Musa Aleyhisselam konusunda daha merhem tecelli etti, daha paramparça olur muhteremler böylece. İlahi tecelli, ilahi tecelli, yansıma, Mevlam'ın tecelliyatı o şekilde tane olunca o ağaçta bir çatlar böyle. Çatlar böyle. Dayanamaz yani buna. Dayanamaz. İnsan hiç dayanamaz tabi buna. Bundan iki tane ince filiz çıkar. Biri gövde olacak, biri kök olacak. Buna ana kök denir alttakine. Ana kök denir. Bundan sonra yan kökte çıkar sonradan böylece. Şimdi bu ana kök, ana kök çıktı. İçine ince filizleri böylece. Ne yapacak? Toprağa ulaşacak, onun gıdasını alacak. Her toprağı almaz ama. Ne alacak? Min suati min tîn alacak muhtemelenler. Ona gereken gıdayı, o çamur özünü çekip alacak onu. Mesela insan her şeyi yemez. İnsan her şeyi yemez. Hayvan her şeyi yemez. Mesela kedi. Kurbağayı yemiyor muhtemelen. Kedi. Kurbağayı yemiyor böyle. Et halbi bir kurbağa, kedini yemez. Ama kanatlar yer kurbağayı. Yani tavuk, horoz, kaz, mas, şunu da bunu ona kurbağa yerler. Eğer kedi kurbağa yerse kedi ölür. Çünkü onun derisinde zehir vardır. Zehirli böyle şey. O kurbağanın zehri kediyi köpeği öldürür. Ama tavuğunu zarar etmiyor onun hakkında. Yani rezak Mevlam, taksın mı rızkı Mevlam muhtemelen. Ne sırlar var şükâhı. Şimdi ana kök çıktı, gıda alacak. Her şey almaz ama. Ona gereken öz, yani bugünkü dille elementler. Bunu alacak muhtemelen. Hatta bazı ekin olmaz. Burada bu olmaz diyorlar. Niye olmuyor? Onun rızkı yok orada. Bak muhtemelen. Onun rızkı orada yok. Bu kök çıkar buradan. Ona gelen elementi bulacak o böyle. Bulacak. Peki nasıl uzanacak oraya kadar? İşte Mevlam'ın depolama rızkını. onda rızkı depolanmıştır o tohumda. Önce depodan depolanan rızkını da alır, onunla büyümeye başlar, rızkı ulaşır muhtemelen. Ulaşır. Bir de bunun uçları, tüyleri, tüylüdür böyle, uçları böyle, tüylüdür böyle, emici tüyleri vardır. Emici tüyleri vardır, o da emerek özünü alır böylece. Alır, aldığı çamur, görün bu. Ama aslında bazı elementleri alıyor oradan. Bunlar ne oluyor bunlar? O kökte bak, o ana kökte sanki orada bir laboratuvar. Orada bir kimyasal işlemler oluyor orada. Oluyor. Bunlar organ maddeye dönüştürüyor bunlar. Oradan gövdeye sevk ediliyor bunlar. Sevk ediliyor. Gövde büyümeye başlıyor. Gövde büyümeye başlıyor. Ama yeterli mi? Hayır diyor. Ne gerekiyor? Bir de havadan gıda alacak şimdi böylece. İşte yapraklar, yaprak muhteremler. Yaprak olması olmaz. Yani bir bitkisel bir madde ya kendi yeşil renkte olacak ya yaprak olacak böyle. Çünkü onda bir madde vardır. Klorofil denen bir madde vardır. Klorofil maddesi vardır. Onun rengi yeşildir. Onun için yaprağın rengi yeşildir. Yaprak olmayanlar da kendi yeşildir. Yeşildir bunlar. Bir defa ne olur şimdi bu yaprakla vasıtasıyla onda gözlerinde vardır ve delikler vardır. Havayı alır şimdi hava alır. Böyle. Hangi havayı alıyor? Havadan karbon dioksit gazını alıyor baktı yani. Oksijen almıyor. Karbon dioksit alıyor. Aldığı bu karbon dioksit gazı bir de kökten gelen suyla birleşince iki kimyasal birleşme oluyor. Klorofil maddesinin katkısıyla güneşin de ışığıyla ama. Gece olmaz bu ama. Gece durur işte. Gündüz bu işten devam ediyor. Akşam oldu mu pardos. Yakın tarafa. Mesaisi bitiyor akşam. Bitiyor mesaisi. Gündüz bu işlem devam eder. Bunu üç madde oluyor şimdi bundan. Glikoz, oksijen ve su. Glikozu gövdeye verir. Orada tek işlemin bu tabi olur. Başka madde dönüşüyor orada. Oksijeni havaya veriyor. Yani karnısı alıyor, havaya oksijeni veriyor. Bak havayı temizliyor muhtemelen. Doğayı temizliyor böylece. Rabbim kurdu düzen, denge. Suyu da fazlasını veriyor. Bunun için ağacı olduğu yerde serinlik olur muhtemelen. Hafif nem olur böyle. Suyu da havaya veriyor. Böyle hava buharlaştı, buharlaştı havayı da böylece. Bunda ne oluyor bu defa? Bakın bunun aslı bir mesela küçük bir tohumdur. O tohumun özünde Allah'ın yaptığı program vardır. Program vardır böyle. Mesela incir çekirdeğinin içinde Allah'ın koyduğu program vardır ki incir olacak baktılar. Bir incir çekirdeği milyonlarca defa büyütürsün, büyütürsün. Ne çıkar karşımıza? İncir ağacı çıkar karşımıza. İncir ağacı karşımıza çıkar böyle şey. O incirin rengi, kabuğu, ağacı, yaprak, dalları onda program vardır bunlar. Allah'ın kuvveti ve Allah bu düzeni kurmuş. Peki sonra ne oluyor? Yani bizler kuru topraktık. Kasladık topraktık. Sonra çamur olduk. Yani şu anda hava yağsa, bizim çamur sıçsın, onun tiskiniz ondan. Ama efendim çamur da kaçar böylece. Ama biz çamurduk muhtemelen böylece. Çamurduk böylece. Sonra ne olduk? İşte çamur iken bitkisiz hayata dönüştük. Kimimiz ıspanak oldu. Biz muz oldu. Biz ekmek oldu. Şu bu oldu. Olduk bizler ben. Oraya dönüştük. Aşama aşama. Sonra satıldık. Yani köle pazarına satıldık bizler böyle. Allah bilir markette, pazarda satlar bizlere bu şerif. Burası elma, portakal, barış altı satlar bizim şey böyle. Allah bizi büyüklerimiz yediler bizlere. Yediler. Ne oldu yedirenler? Sindirildi. Yarayanı nasıl ağacın kökleri yarayan özünü çekiyorlarsa bak muhteremden ince başlarında yarayan bedeni çekiyor. Allah aşkına kim ev bunları muhterem Allah aşkına? Bunu yapan kim muhterem? Gücü veren kim böyle? Bunu seçen kim bunları? Çekiyor oluyor bunları. Tabi bunun bedeni çekilen ne oluyor bunlar? Kan oluyor, hücre oluyor. Bir de ne oluyor? Öz olarak da üreme hücresi oluyor. Erkekte kadına başka madde oluyor böyle. Hücre oluyor. Allah'ın koyduğu düzen gereği nasıl ağız hanımla görüşmek mecbur o anda Allah takdir etmiş bunu o görüşme olur ve insanın bedensin yapısı ana rahminde atılır, temin atılır baklarına böyle. Atılır böyle işte. Sonra Allah karnına çocuk. Hem de nerede orada? Mevla bölüyor. Fî zulümâtin selâs. Üç karanlıkta. Biz darışacağım burada. Karnımda vereceğim. Orada vereceğim. Değerlemanın rızkını veriyor orada. Eş diyor halk arasında. Prenzo denen bir şey vardır, madde vardır, doku. Annenin dolaşıcısı ona bağlanıyor. Çocuğun da göbekten dolaşım oraya bağlanıyor. Annesi yer işler, kana dönüştür. Annesinin kanı çocuğa gelir. Kanda oksijen de vardır, oradan gelir. Onu Rabbim onu besleştiriyor oradan. Çocuk dünyadaki yaşam kokuyunu sağacak yapıya gelince diye gelir. Ve elham buyuruyor. Sümme sebiyle yessere. Sonra Allah yolunu açar mı kolaylaştırır. Hatta çocuk ters ana karnında dengeli ama döner çocuk. Yani buna kim aklı ermiyor bir adam muhtemelen böylece. Yani çocuk iki büklüm ana karnında durur. Çocuk böylece. Ayı altı aşağıda durur böyle. Başı yukarıda böylece. Ne zaman doğacak? Çocuk döner. Önce başı gelecek aşağıya gelecek. Onu döndüren kim o anında muhtemelen? Ana karnına çocuk yaşıyor orada. Çocuk dünyaya gelir. Ne olur dünyaya gelen tabi? Bebek önce böylece. Bebek de tabi. Kusar, altını işler, ağlar. Şimdi bunu derken böylece büyük gider. Bu nedir? İşte Allah'ın yaratması bu. İbrahim'in bu demek istediğin emruda. Tamam kalmış, çalışmadı Muhammed. Arkada ne geliyor? Ve yümit, Allah bir de öldürüyor kulunu, öldür. Nedir öldürme? İnsanın aslına dönüşü. Çürüme olayı vardır. Bakteri insanın bedenine parçalar olur. Her insan yaratıldığı maddelere, yani kan, dosite, elemente insan dönüştür. İnsan toprak olur. Toprak olur. Ama ne kadar insan bu dünyaya gelmişse her insanın yaratıldığı toprak maddeleri Allah katında belirli bak muhteremler. Hepsi bunlar efendim. Yani insan ne kadar zaman çürüyecek, nasıl çürüyecek katında belli bunlar. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Nemur'da benim Rabbim hayat verir. Öldürürken ona bunu söylemek istedi. Ve bunun bir anlamı şu. Nemur'da karşı İbrahim'i söylemek istediği. Ya Nemrut, düşün sen neydin? Nasıl oldun, nasıl olacaksın? Yani Nemrut sen neydin? Bir toprak maddeleriydin. Sonra çamur oldun, şube oldun. Ana karnında yattın 9 ay. Dünyaya geldin bebek şeklinde, altını işedin, düştün, ağladın, şu bu oldu. Şimdi şu makama geldin. Ama orada kalıcı değilsin ama geçici ama. Öleceksin, çürüyeceksin, yine mezarda eskiden döneceksin bu şekilde böylece. İşte bu dönemler, insanlar bu konu üzerine eğilebilseler, belirli makamlara, mevkiye gelenler, bazı yetkililere sahip olanlar, onlar keşke nasip olsa bu gerçeği öğrenebilse onlar muhtemelen böyle şey. Yani önce bir geçmişlerine baksalar, neydim deseler böyle şey, neydim. Hadi toprağa bırakalım, bitiş hayatı bırakalım da, şöyle ana karnından bir başlasalar, ana karnından. Dese ki bir kimse şu andaki inkarcılar, annemin karnında bir neydim, bir kan kutusuydum aslında. Kan pıhtısı. O anda düşse düşük oluyor. Dişkin insan mı? Atı insan mı? Kan pıhtısıydım. Rabbim buna et verdi, iskelet verdi, kemik verdim Rabbim buna. Rabbim organları verdi. Dünya getirdi böyle şey. Ben şöyle böyleydim. Evet, şu anda şöyleyim ama fakat ne olacağım sonra belli. Acaba yok. %100 kesin bu. Ne olacağımız %100 kesin. Allah'ın koyduğu kural bu. Nedir? Her canlı ölecek, her canlı mezara girmeyecek muhteremler. Eğer insanların ölüp de çürüme olayı olmasaydı, Allah bu kuralı koymasaydı, dünyada bu insan yaşayamazdı, leşten muhteremler. İnsan çürümese, insan görülmeseydi böylece. Ki kim bilir kaç bin yıllardan beri, tabii Mevla bilir muhteremler böyle. Hele bazı savaşlarda, bazı 10-20 kişi bir anda ölüyor. Yani insanlar mezara görülmese, insan çürümese, insan toprağa dönüşmese, dünya insan mezarı olurdu. Bak, yığılır dağlar gibi. Her taraf insan yığılır. Olurdu. Sonra tabii ne olacak? Mahşerde tekrar insan kalkacak, hesap verecek. Şimdi gelelim inşallah bir de güneşin battan doğması meselesine. Nemrut'un tabuna gücü yetti mi yetmedi güneşin battan doğmasına? Aslında çok basit bir olay muhtemelen bu. Allah katına bakan böyle. Çok basit aslında böyle. Nedir bunun bahsettiği? Dünya işte bir tersen çevir, güneş battan doğdu işte muhtemelen. Yani şu an dünya ne yapıyor? Battan doğuya dönüyor. Bunu öbür tarafa çevir, hem olacakmış bu şey böylece. Ama kim çevirir bir dünyayı tersine? Kim çevirir muhtemelen? Kimin gücü yeter buna? Bırakalım dünyayı çevirmeyi de bir gelen rüzgarı, rüzgarın yönünü kimse çeviremiyor. Bugün dünyanın en güçlü devletleri kasırga geliyor. Hatta şehirler tahliye ediliyor. Şehir boşaltılıyor böyle. Kasırga geliyor. Meteoroloji haber veriyor bunu. Kasırga geliyor. Efendim bu kadar büyük bir devletsin böyle. Bu kadar füzelerim var, şunun var, bunun var, imkanlarım var, meteorolojim var, her şeyim var. Bakın insanlığın gücü rüzgarın yönünü değiştiremiyor. Bulutlu insan karışamıyor. Karışamıyor böyle şey. Evet. Aslında basittir. Dünyanın bir ters dönmesi gerekiyor. Ama buna güç yetmiyordu muhteremler. Peki güneş doğacak mı batıdan? Evet doğacak muhteremler. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'de. Yani en sahih en Hadis-i Şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri La tekumu saatü. Kıyamet kopmaz. Hatta tattaşemse min mağribiha. Güneş battan doğmadan kıyamet kopmayacak. Güneş battan doğacak, o zaman kıyamet kopacak böylece. Fide talat min mağribiha. Güneş battan doğduğu zaman rehan nasu insanı görecekler. Aminu ecmun. Hepsi iman edecek o zamanlar. Fetilke hüyne ilahe fethi nefse iman ve iman anına kabul edince bana muhteremler. O an tevbe kapısı kapanacak muhteremler. Yalnız dünyanın ters dönmesi, güneşin batan doğması öyle ufak olay değil muhteremler. Değil bence. Şimdi önce bir şeye bakalım inşallah. Güneş tutulmasına bir bakalım. Bir bakalım önce inşallah. Hadis-i Şerif'e bakalım tabi. Peygamberimizin sözüyle bakalım. Peygamberimizin son yıllarında bir oğlu oldu. İbrahim isimli peygamberimizin. Son yıllarda oğlu peygamberimizin. Tabi peygamberimiz insandır. O da babadır. Ona Rabbine bir sevgi verdi. Peygamberimiz küçük oldu. İbrahim peygamberimiz çok sevdi. Çok sevdi. Bir gün peygamberimiz bir dizine Hazreti Hüseyin'i almış, torununu almış. Birisine oğlu İbrahim'i almış. İkisi sevip peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, Allah bunlar birini alacak. Hangisi alsın istiyorsun? Birini alacak Allah bunlara böyle şey. İkisi almasın diye karışamıyor. Bunu alacak. Hangisi alsın? Peygamber İbrahim'e baktı. Tabi yavrusu tabi canı yandı. Hüseyin'e baktı o torunu. Ya Cebrail, İbrahim olsun Rabbim. İbrahim giderse ona bir ben yanarım. Ama Hüseyin giderse hem kızım Fatıma, hem damadım Ali yanar, hem ben de yanarım. Üç katı oluyor böylece. İbrahim olsun Rabbim. Ona razıyım ben de böylece. Ve Hazreti İbrahim Efendimiz, 2 yaşı yoktu daha muhtemelen daha böyle. 17 aylıktı. Aylıkken Peygamberimizin kucağında. Hatta bir canla çekilmiş olup İbrahim. Babası peygamber. Ullazım. Hatim-ül Enbiya peygamber. Peygamber aldı kucağına. Oğlu İbrahim can çekişiyor efendice. Peygamber kucağına aldı. Peygamber gözünden yaş geldi. Dediler ki ya Resulallah ağlıyor musun? Şöyle buyurdu. Burası yanar. Burası ağlar. Allah Teala razı ama böylece. Bu Allah'ın bir merhamettir. Allah merhamet kalbe koymuştur. Bu kul engel olamaz bunu böylece. Yani peygamber de olsa demek ki eceli gelince hiçbir şey geçmiyor tabi. Geçmiyor. Tabi öldü. Oldu. Tabi hikmetleri var onun kalmadığının. Bu hikmetleri de var bunun tabi. Aleykonun tabi o da. Tabi yıkandı. Kefendendi. Cennet-i Bakıya mezarlığı, Medine mezarlığına getirdi oraya. Peygamber eliyle indirdi kendisini oraya. Tam onda güneş tutuldu. Gündüzde tabi. Güneş tutuldu ama tam tutulması oldu. Her taraf karardı. Dediler ki sahabe ya Resulallah herhalde güneş bugün tutuldu derler. Bugün işte tutuldu derler. Peygamber şöyle buyurdu onlara. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Macide. İnne şemse vel kamere. Güneş vahi. La en kesifani li mevti ehadin la li hayatiye. Güneş vahi ne kimse ölümüyle ne doğumuyla tutulmaz bunlar efendim. İlgisi yok mu bu şey? Ve lakin lehüme ayetani min ayatillah. Bunun Allah'ın bir ayetidir, bu alametidir bunlar. Yuhabifullah. Burası bak. Bihima ibadehü. Allah bunda kulunu korkutuyor anda. Bakma derler. Yuhabifullah bihima ibadehü. Günün tutulmasıyla Allah ne yapıyor? Allah kulunu anda korkutuyor. Demek ki günün tutulması bir felaket Müslümanına bak. Rahmet değil böyle. Ne geliyor burada? Yuhabifü. Allah korkutuyor kulunu. Demek ki güneş tutulması felakettir böyle. Felakettir. Gerçekten güneş tutulduğu zaman da bir muazzam bir gerilim olur muhtemelen böyle. Muazzam bir gerilim olur böyle şey. Atomlar muhtemelenler etkilenir bundan. Atom etkilenir bundan böyle. Atom etkilenir bundan. Etkilenirler. O anda birdenbire fevran edebilir böyle. Yani yanan dağlardan fışkırma olabilir, lavlar gelebilir, deprem olabilir, denizler taşabilir. Hiç olabilir bu şekilde olabilir böyle şey. Mesela Türkiye'mizde, dünyada yani önceki olan deprem, güneş tutulması deprem oldu muhtemelenler. Hem deprem arkasında, hemen deprem arkasında oldu böyle şey. Ben şöyle tahmin ediyorum muhteremler. İlk güneş tutulmasında Türkiye'de bu bir oyuna, eğlenceye alındı böyle bu. İşte toplandı turistler, yeri türü toplandılar, işte baklar, zevkler, şunlar bunu aldılar böylece. Hatta bazı namaz kılanları alay ettiler, bastı o zaman basında. Alay ettiler muhtemelen. Ama bu son güneş tutulmasında uyandı yani muhteremler. Uyandı. Herhalde caminin çoğunda cemaat namaz kılındı böyle. Namaz kılındı. Peygamber buyuruyor, فَيْذَ رَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَسَلُّوا muhteremler. Peygamber buyuruyor bir aslında böyle. İşte günün tutulmasını gördüğünüz zaman fesallu bak. Hemen namaz durunuz böyle. Ve bu Allah'a şükür yalvarın. Hatta yengeçe büküyor Allah'ın üstüne kaldırsın onu kaldırsın muhtemelen böyle. Demek ki güneşin tutulması meselesi Allah'ın bir azabıdır. Allah'ın kulunu korkutmasıdır. Tahfiftir bu. Ve gerçekten bir gerilim oluyor muhtemelen böyle şey böyle. O anda muazzam bir gerilim oluyor böyle. Yani sinirlerini bozuyor. Dolayısıyla bozuluyor. İnsan muazzam gerilim oluyor böylece. Azaltır bu. Peygamber zamanında tabi bu olay oldu. Hem peygamber meşteye geldi namaz kıldılar orada kendisi böyle. Namaz kıldılar orada. Hatta o anda sahabelerde muazzam bir korku oldu sahabelerde. Böyle. Kadınlar geldiler meşride namaz kılarlarken. Hazreti Esma sonradan geldi. Hazreti Ayşe Validemizin ablası oluyor. Sonradan geldi. Doğduğunda bilmiyor. Baktı herkes böyle namazlar ama herkes hep çok heyecanlı ama namaza böyle. Peygamber sesi okuyor bir hafta. İşaret Ayşe annemize. Ne bu, ne bu? Ne bu namaz? Ne oldu korku bu? Ayşe namaz herkes şöyle yaptı. Yani güneşlik bak böyle. Bak böyle buyurdu. Demek ki güneşin tutulması bile yani birkaç dakika sürse bile demek ki büyük bir tehlike oluşturabiliyor muhtemelen. Allah dilerse o anda muazzam olabiliyor. Şimdi işte kıyamete yakın, güneş battan doğmadan önce 3 gün görünmeyecek muhteremler. 3 gün görünmeyecek. Peygamber bir hadis-i şerif onu okuyayım önce inşallah. Hadi derimede. Tulu fecri emanun lümbeti min tulu şemsi min mağrubiha. Bakın muhteremler. Tulu fecri, fecrin doğuşu. İmsi vaktine girmesi nedir? Emanün bir güvencedir. Ümmetim için neden? Min tuluşu min bari biha. O gün güneşin battan doğmayacağını alametidir bu. Ben şahsen hava bulutluyken sabahına çıktım mı bana korkuyor. Bakıyorum şöyle, karanlık oluyor böyle. Yani güneşin doğduğu dakikalar, o saatler beyazlık olması gerekiyor. Havaya bakıyorum, hava bayağı kapalı, bulutlu oluyor anda. Bir de hafif onda elektrikten gerilendi oluyor anda. Ben şu an korkuyorum. Acaba diyorum, bugün güneş doğmayacak mı bugün acaba? Korkuyorum muhtemelen. Korkmak gerekiyor. Bak Peygamber Hazretleri, Tulu feci nedir? O güneşin batan doğmayacağının güvencesidir o. O böyle. Hiç bunun vakti belli olmadığını anlayamayacak insanlar bunu. Gün gelecek, o gün güneş doğmayacak, her taraf karanlık olacak, yıldızlık olacak yani gökte. Karanlık olacak muhteremler. Peki ne olacak? Kimler namaza kalkmışlarsa onlar bunun farkına varacaklar. Herkes evine koşacak, evine koşacak, evlerine. Namaza kalkmayan kim varsa evinde, yakınında, şunda bunda, canları kim var, koşacak onlara. Zile basacak, kapı vuracak, vuracak, bağıracak, kalkın Allah aşkına, kalkın, ne oldu? Bak güneş doğmuyor bugün, güneş doğmuyor bugün, kalkın çabuk, tevbe edin bakalım. Ama kalkamayacaklar ki muhtemelen. Bir gafet geçecek onlara böyle. Bunun için sabah namazına kalkmak muhteremler, yani bir güvence bak. Yani aman böyle, illa sabah namazına kalkmak böyle şey. Kalkmak, kalkan kazanıyor bu şekilde. Ve o anda tevbe kapısı ne olacak? Kapanacak muhteremler. Hadis-i şerif okuyayım inşallah yine. Hadis-i şerif de böyle, hepsi hadis-i şerif var bu şekilde. Men tabe kabilen tatlışın bin barbiha tabel aleyhi. Hadis-i şerif Müslim'de okudum bunu. Bir kimse güneş battan daha önce tevbe ederse tevbesi kabul edildi. Şimdi şöyle diyelim. Bir kadın, bir kız acı saçı geziyor. Geziyor. Derken o günü pişman oldu. Uyandı. Gönlü uyandı. Gerçekleri gördü. Sonunu gördüm. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Sonra kefen giyeceğim. Ben ne yapıyorum böyle? Tevbe etti. Tevbe etti. Arkadaşları, çevresi ona devam ediyorlar. O gece güneş, o sabah güneş doğmadı. Güneş doğmadı. Bunun tevbe kabul edilir bu. Ne anlama geliyor? Mesela belki yılda açı gezmiş ama tam tevbe etmişse onları bu sildir olamaz. Ona sildir muhteremler. Ama kim açı geziyorsa güneş doğmadığı günü herkes anlayacaklar artık bunu. Açık olacak bu. Tevbe edecekler ama tevbe orada kabul edemeyecek muhteremler. Yani namaz kılmayan ama kılacağım ya Rabbi edilmeyecek. Ve kafir imanı da kabul edilmeyecek orada. Edilmeyecek orada. Şimdi güneş hareketleri de tabi hesap ile muhteremler. Hesap ile matematiksel olarak bunlar böyle. Rabbim bunu buyuruyor Rahman 5'te. Eşşemsi vel kameri bi husbanin. Eşşemsi güneş. Ay bi husbanin. Husban gufran vezninde çok hassas bir hesap dengesiyle hareket ediyorlar böyle işte. Ondan yaratan Rabbim oturmuş da yörüngelerine oturmuş. Yani gerçekten muhteremler Allah'ın kudreti değil mi? Şu dünyaya boşluğa döndürmek, yerleştirmek yörüngesine böyle işte. Efendim işte çekim kuvveti güneşe bağlı. Tamam. Bağlı ama o çekim kuvvetini veren kim? Onu dengeleyen de kim haber? Yani eğer çekim kuvveti bir denge olmasın, bir anda evren gitti, boş, karışır gitti benimle. Yani evren, o çekim kuvveti kalkmasın, ama çekim kuvveti bir denge bozulsun, denge bozulduğu anda evren karışır gitti benimle. Güneş mesela daha kuvvetli olsun çekimi, dünya çeker alır kendisine böyle. Uzak olsun dünya atar kenaraya, denir dünya bu sahneye gelir muhtemelen. Ayın yeri değiştir, yörüngeler değiştir, yılların yörüngeleri değiştir, galaksi yerleri değiştir. Yani çekim kanundaki bir dengenin, hassas dengenin hafif bozulması, işte kıyamet koptu bak bu dönem böyle. Koptu kıyamet bu şekilde böyle. İnsanlar ne yapıyorlar? Efendim işte hesap ile işte bu, bunun hesabı biliniyor ama. Biliniyor muhtemelen ama güneşin battan doğacağı zaman bilmeyecek ama bu. Bu gizli sır işte bu. Sır da böylece. Rabbim o anda başka bir olay verecek, verecek Rabbim verecek onu da. Bu anlaşılmayacak bu. Yani insanlara bu sır ulaşamayacaklar. Ulaşamayacaklar. Güneş batan doğru zamanlar. Şimdi güneş bir iki dakika tam dünyaya yansımayınca, ay önüne gelince, yani tam yansımayınca dünyada felaket olur muhtemelen böyle. Yani dünyada haberleşme bozuluyor anda böyle. Dünya çok çok bozuluyor. Atomlar muazzam hayata geçiyor anda. Bir gerilim oluyor dünyada. Üç güneş doğmayacak muhtemelen böyle. Üç güneş doğmayacak. Tabi dünyadaki düzen tamamen değişecek muhtemelen. Üç günden sonra dünya, güneş batan doğacak. Batan doğacak. O anda dünyada yaşam koşulları da çok ama zorlaşacak muhtemelen böyle. Herkese bir gerilim, herkese bunalım, herkese bir sıkıntı. İnsanlar bir vahşetmiş insanlar. İnsanlar. Tabii o zaman yine Müslümanlar bulunacaklar. Gerçek Müslümanlar. Açıklıklar bunları. Bak güneş batan doğdu işte bu şey. Ne kadar imana gelse kafirler, imanları kabul edemeyecek muhteremler. Ondan sonra artık hayat koşullarını hep bozacak. Bozacak bunlar da. Demek ki iki şey var muhteremler. Tevbelerin kabul edilmesi için. Şimdi bu şuna benziyor. İnsanın ölüm haline benziyor. Kişi öldüğü anda yaptığı amele kalıyor kişi öldüğü anda. İnsan önce bilemiyor tabii. Mesela bazı hastalıkları insanı bilebilir insan. Tahminen bazı hastalıkları bilebilir. Ama genelde ölüm bilinmiyor. Kişi yerinden çıkıyor. Arabasına biniyor. Tatile çıkıyor. İşine çıkıyor. Bir yere çıkıyor. Hayalde ümitleri var kişinin. Kimin neler var kafasında kişinin var böylece. Ama bir kaza muhteremdeyim ben. Bir kaza oluyor ben işte. Efendim işte ben çok dikkatli araba kullanırım ama. Öyle diyor bazıları. Ben kurala uyarım ben. Bir dikkatli kullanırım. Bir sene kullan. Karşı geliyor insan çarpıyor. Karşı geliyor. Karşı geliyor uyuşturucu almış. Uyuşturucu aldı mı hızı kestiremez uyuşturucu alan kişi muhterem. Hızı bilmez o. Yani uyuşturucu alan kimse sanki oturuyor öyle araba gelir böyle. Dur lan kaza basar. Sen oturuyor öyle gerekir üstüne böyle. Karşıya gelir, dapsan şaptım der. Hatta şerit değiştiriyor. Karşıdan bir atlıyor, bireye geliyor araba böylece. Otobanda bile. İşte o anda kişinin inancı, görüş, ameli neyse o anda orada öldü. Öyle kaldı insan muhtemelen. Öyle kaldı insan böylece. Yani gerçekten çok düşündürücü, düşünmeye de mecburuz, zorunluyuz ama muhtemelen. Başka olmayacak ama böylece. Ölümün ne zaman geleceği belli mi? Gizli muhtemelen. Nerede gelecek o da bize meşhur. O da onu da bilemiyor o zaman da. Ne gerekiyor ki? Her zaman ölümün hazır olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunun için çokça tövbe etmemiz gerekiyor böyle. Özellikle şu üç aylarda ki bu ayın bir ismi de tövbe ayıdır. Tövbe ayıdır. Nedir tövbe? Yalnız estağfurullah demek de yeterli değil. Estağfurullah, estağfurullah çektim mi? 70 Yusuf'a çektim yeter mi? Bir defa de ama de. Estağfurullah. Ne de estağfurullah? Bak. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfuru istiğfar. Bunun mastarı. Burada sin vardır. Aslı bunun kökeni üç harfli gafaredir aslında böyle. Bu istiğfar olan naklediliyor. Üç şey iradir buna. Buradaki sin talep işinde böyle. Estağfurullah, Allah'tan affımı diliyorum. Bir kimse suya düşer, yüzü bilmeyen kişi. Kişi yüzü bilmiyor, suya düştü. Bir suya düştü, kişi düştü, boğulmak üzere. Ne yapar ki şu anda? Aman Allah'ım de böyle. Allah'ım beni kurtar böyle şey. İşte böyle bu evliyalar muhteremler, eğer tevbe olursa böyle tevbe, bu şekilde bir hesabı yeter artar diyor bak. Tevbe olursa böyle şey. Yani şu an günah denizindeyiz. Günahlara boğulmuşuz bu tarafa. Etrafımız günah böyle. Geçmişimiz günah böyle. Yaşantımız günah böyle. Farzını terk etmişiz. Gafletteyiz. Unutuyoruz bizi yaratanı. Gaflet denizindeyiz. Boğulmak üzereyiz. İşte uyanabilirsek, bu gerçeği görebilirsek, bu şekilde desek estağfurullah. Bak, estağfurullah bile azim geliyor. Azim olan Rabbim, ne olur beni bağıştır Rabbim böyle. Boğulmak üzereyim Rabbim. Günahlar beni sardı Rabbim böyle. Bir dalgara geliyor. Ya bunlar şeytan geliyor mutlaka. Nefsen bana geliyor böyle. Dev dalgalara giriyor bizi, boğacaklar bizi böyle. Nefsen bana geliyor. Şehvet dalgası geliyor. Gazap dalgası geliyor. İhtiras dalgası geliyor böyle. Bunu aşma bunları, denizleyin bunları. Aşma bunları, ne gerekiyor bunları? Allah'a sığınmak. Estağfurullah, azim. Allah'ım sen, Allah'ıma sahipsin, Allah'ım. Beni bağıştır Rabbim, kurtar beni buradan böyle. Ve etubi ileyhi arkadan geliyor bak. Arkadan ve etubi ileyhi artık bir Allah'a döndüm artık ama. Artık Allah'a döndüm artık. Yani şeytan dinlemiyorum. Hep dinlemiyorum ben şey. Dünya dinlemiyorum artık. Allah'a döndüm. Allah'a kul olacağım. Nedir bu? İşte gerçek İslamiyet. Gerçek Müslüman bu muhtemelen böyle. Tam tövbe etmek, Allah'a tam yalvarmak, günah pişman olmak, Allah'a dönmek. Allah'ım ben sana döndüm Allah'ım. Senin kulunum Rabbim. Haram terk etmek, farzı yapmak, Allah yolunda çalışmak, kişi kalan vaktini, ömrünü Allah'ın harcamak muhtemelen. İşte buna çok inşallah tövbeyi devam edelim muhtemelen böylece. Yani kalbine böyle pişman olarak dilimize estağfurullah diyelim. Ve bu bana aylarda biraz da kendimizi yenileyelim muhteremler. Yani biraz daha bilinçlenelim. Sır namaz Müslümanı yetersiz muhteremler. Yani namaz Müslümanı yetersiz böylece. Namaz dışında da İslam'ı yaşayalım. Ki o zaman namaz namaz olsun ama namazda. O zaman namaz da miraç olsun namazımızda. Böyle yaparsa kim kazanır? Sır namaz Müslümanı yetersiz muhtemelen. Ya namaz Müslümanı yetersiz böylece. Namaz dışında da İslam'ı yaşayalım. Ki o zaman namaz namaz olsun ama namazda. O zaman namaz da miraç olsun namazımızda. Böyle yaparsa kim kazanır? İlk anı muhtemelen. Allah namaza muhtaç mı? Haşa haşa. Dünya olması ne olur? Allah aşkına muhtemelen be ya. Şu evrene bakın muhtemelen. Evrene bakın be. Bırak evrene şu galaksiye bakın. Yani Samanya'nın galaksisine bakalım. Şu galaksiye bakalım. Kaç milyar yıldız var. Güneşten büyük yıldızlar var muhtemelen be. Ateş yeten saçıyor bunlar böyle şey. Dünya denen şu gezegen bir nokta değil ki galaksinin yanında. Dünya olması ne olur? Hiç olmaz böyle şey. Nedir insanlar? Allah Teala bir hepimizi birinde öldürse ne olur? Hepsinin daha bir avuç toprak olur insanımız var. Bir avuç toprak mı? Aslında toprak mı? Şey. Bunun için Allah Teala namaza muhtaç değil ama bir Allah yalvan muhtaç muhteremler. İnşallah Rabbim nasip etsin. Gerçi tevbe etmeyi cümlemize. İlahi Teala Fatiha.